فسان و سری مسلمانان لا تلیهیم چه غلا که لطیب مسلمانان لرا تجارتن خرزو اغسل نیوشه ولا بیعن لخرزون اغسل خرزون دا نغا که لطیب مومنان لرا رجالا او ذکر اللہ عن حضور المساجده دا ذکر دا اللہ تعالی او دراتو نشاط جماعتنو تا دا خرید و فروق و دا سجن و بریاض ساتای مسلمان دا دین غاکی نکلنو تا یہ صحابی مدینہ منوری کو بازار راکو آپ الازانو شا سن دستی تا دکاننا تول بازار والے دکاننا بن گئے مسجد نبوی طرف پروان شا آغا صحابیو جا اللہ تعالی دا دی خلق سے خط کرو تو گورا دا خود دکانداران تاجران دی لیکن کنے چا آزان تر غدو شو بس دروازے بند کری اور کون چا تر آغا مسیح نبوی طرح نمم دا خود کرو تو مسلمان اکم مسلمان کامل لے یاد ساتھ دا دنیا خرید و فروغ دے دی جماعت نا نمم نکل جماعت تا دے رازی اور دارن مانزن دے رازی دا دل سے خط کرو او بلدبی کسان نور صفات اللہ بیانے یو خدی حاضری کی دی جماعتنو تا ذکر دا اللہ تعالیٰ تا اربل ویخان الصلاة او مغافلت دیدارا دا تجارتنا بچانا دا آدائے گئے دا مانزنا دا موز دا آدائے گئے مغافلت دینا موز دا کئی ویتائی زکاتی دا ورکولی کی زکاتنا یعنی دا صفات دیدارا دیدارا دا سے کسان مومنان دی کہ دا دولا دنیا تے تاو کہ خدی غفلت نکلی ويخافون يريد اليوم لها رجلا تتقلب فيه القلوب كأولعون وطائفون زنبهم استرادي حالت فيه أدل بدل بكيه ولا تسار استرقى دخلق لا أخذ عبط رجزا زنبه وكيفية تيجي وتسبرق وكيفية تيجي دل بدل بدل أولي دل رجل دا كسي تيجي دا آغا رجل دا مؤمن يريد كخدا دل رجل كيسر دا ما دا زلو دا دل بدل شي استرقى ما دل بدل شي ما دي دا دين يرد دا آخرت تا دی مصیبت تا دی حیبت تا دی ساکتے نیر رہت سے اس دا تارنے صرف بارکے لیو دیہم اللہ دی دپارا چی بددی ورکی دیتا اللہ تعالی احسن معاملو خیستا بددی دا حقا مالک دیکن کری دی اللہ تعالی دا قیامت رز مقرر کری دا اور دیکھ اسانی چی کم خیستا عمال کری دی دا اللہ تعالی دا خیستا بددی ورکی ويزيدهم أسوا دور كبيرة من تزيد فضل فلا ما رحاق شيء لم يستحقوه كبير مستعد دائن دي قلد دي تعمل سرا بعض سبنا بعض دي جعمل سرا يا انسان باغي مستحق نجل دي لیکن الله تعالى دخل فضل نوضا غشي عمل بدل كل يقضا فاقا ما خد دمر عمل نو كل داكم شيء جديد زمانة ترغي الله تعالى بل جاغ لما سوا سرا ستا عمل خد دمر نو وداغي عجر ما دمر سوا سرا اور تاس سنے اخفل دیدن بوتا اللہ تعالیٰ ورکی بعد عمالو کو غنیات دامنے بس دیدن ملاقات کو شروع کی تکلیم کرنے کا واللہ یرزقو اللہ تعالیٰ رزقو کے حرج آب جوغاری بے حسابہ یعنی بغت اکانو دکانونا بنتو رابو تجارت پر خود اللہ تعالیٰ رازق تجی بابا نو جمع دکان بن کو جمع تلارا مواہ ہائے تاجتیشتا اللہ تعالیٰ ورزق کا نظر کو ورزق کا نظر بے حساب برکو مجیاد قوت سے عبادت کی پتہ خشیان بنتا اور آشی جمع داکہ مثال بچارے دا عمال دا مومنوں کی تفصیلہ نگا بیان کی اس اللہ تعالیٰ دا کافران دا عمال مثال بیانے کافران کو دنیا کے نیک کاروں سے حسن سلوک سے حمدردی کے لئے انسان پر تا استقبل معلوم رہا بلکہ دیر حمدرد ہے دا کافروں کی اور یادے سے لرحمیوں پالی مطلب داری چی داکم نیک عملی نا دے کافر کری دی اور دے مرشو نا دے دے داویت نمری چی اولاد دے بتا آمال زمان پکار دا نراشی زکر دا آمال و قبولیت دا پار شرط ایمان دے کیا سر مومنی فرق ایمان نا دے آمال صالح ہو کیا خال اللہ تعالیٰ قد لے قدر کافران کی ایمان نشتا چی کم بنیادی شیر ہے لہذا دا آمال دے آخرت کنیدی اور نا قدر بانے کافرت کنی داجر ملاوی دے شیر البتہ اللہ تعالیٰ دے نیک اعمال و اغبادلہ و دنیا کتلا سے ابھی چکم نیک اعمال کئی مداغی بدلہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کتلا سے لے کلاغا حدیث میں معلوم رہا یو ملائکہ اللہ تعالیٰ رہولے گلا چلاش شاہد سالے مسلمان مرکی گی داغب علمارہ کی تزیتی رفیل دی اور تزیتی رفیل تکریتا اور بلہ ملائکہ رہولے گلا چلانے یہودی مرکی گی مریض اجتهادات لانی سمندر نه مایه او سات دتا هوس کې واچو کې پاسا نه دي شي ملائکه را دي چې ملائکه را دي هر یو خپل خلکار کو دا يهودي مرضي کې دا مریض اجتهاد الله تعالی ورته مهي انتظام کوي دا مومن مرضي کې دا به ټول دې ته اجتهاد الله تعالی دې ملائکه دې کې دا به ټول دې سمندر کې کېږي بظاهر سړي څه عجیب کاری چې وایي مومن نه په کار دا چې باغ باندې زيتونو کول دي شي او باغن کافر دې چې کله دا ملائکه واپس لاړ یو بل ته پوښتنه دار چې څه کوم امر مومن دار کرا غلي څه کوم مومن دار کې تفصیل تفصیلي روایت دا بیا ملائکه او کوم چې په دې مقرره ما چې لاښه مده مومن په کور کې داخل دی او څه خپل یې په دې نه را لګل چې ځان سمندر دې یو دې یو مهر دای حیران دي چې الله یو طرف ته مؤمن دی او بل طرف ته کافر دی مؤمن سره دا معاملې کوي الله نه تفوس کی چې خدای دې کې حکمت سره دې مؤمن باندې یو ګناه پاتې نور ګناهونه الله تعالی تقدیر سره دغه ختم کړي په دې وخت کې دې اجتهاد دې ته دې دې دې ته الله تعالی ما دا کېل ولا ورنځل ولا صح او صاحب ګناه نه کړو او دا يهودي ما سره یو نیکی پاتې و نه کومه کړو اور عمل او ټول ما باندې خاص کړی دا هغه نه دا عمل په بدل کې الله تعالی ما دا کو فکر کاثر نه کا عمل ځا عالم اخرت ته نه لري او مومن چې کوم ګناهونه دي څه ذریعہ ته الله جوړ کی کتاب په کار دي ګناهونه دي بچارې او خبره مو تاسو دا کولا چې دا کافرانو نه دا عمل کی تاسو ګورې نه دا کافرانو دا شای نه ګیا دي تعاون نه کوي کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې دا نقد دي دا کپڑی دي دا ځنی دي دا دوان دي دا پلان دي دا نیک اعمال دي د مؤمن سره چې دی د مسلمانو د انسان سره هیڅ سلوک کوي دې باندې الله تعالی یې آخرت ته پاتې کیږي دې که څنګه دې لري چې عالم آخرت تلاشم نو زما ته بس ملاوي شي اس نه ملاوي الله تعالی دا هغه مثال څنګه وایي والذین کفروا حال کسان چې کافران دي اعمالهم هغه اعمال صالحه دي هغه اعمال دي کسراب بقیعت فشان د پلکیدن کی شګی دي پہاڑ میدان صاحب کے سراب ہی لگے گی لکیدن کی شکل شکل کی تاسو صفات کو گورے چکلہ پا دشت روانے اور مخت شکی بھی نتا تلری دا چکاری لکا دا سری دا بن کل خوری وری اوپا کرے میدان دا سی در تلی بیش جکلہ دا شکی دا سی انداز کے انسان تا خارج جتا متماشا کرے گا یہ روڑی نوالی تتا سو خرما کے رازائی چتا دی ششین اندر اوپو رہے تا بتا سو بلکل دوبو پر شکل کاری چتا مخت چونے اوپو تو کن وال پڑے چی تگے بھی اور اگتا سی کیفیت ہوئی نہیں دا تگے دا تندے دا لرکون دا پارا گتا گا میدان تا ذکر نہیں ملی دا پگین کے خدا رہے چتا آتا ہے وہ ہن کے سمندر بے تو چلے آل تا نیزی شو ہوئی سی آل تا خوب ہوئی نا تندے دا سی واشی مرک پتا باندرا شور آلم آخرت پلاشی دا گا سے مثال دا کافر دے او دا دا آمار چی دا کافر دا آمار قربان اعتماد کی دا دی دکتا سے مثال دے لبکتے چی پاہا پلکیدن کو شکو باندے اعتماد اور خیال دے چاہ دو گو آل تا حقیقت نو ہوگو جب تا ہم پدے بانے سے سمرا اور اسے سواب نمو رکھتی گی تا جدے اس سے بے دیت جہنم دا والنگینا حد اسان تا فروج تا کران دے آمال ہم مثال دا آمال دے دی دا غنے کو آمال تا سراب اندشان دا پلکیدن کی شکی دی دی قیعہ دن قیعہوی رکی دی صاف میدان صاف میدان تا قیعہوی رکی دا تا جارہ دی دی قیعہ دن تا صاف میدان دی سپین میدان دے دیوی نی یا سب ہو چکو مان گئی پدی بانے ازم آن تکے سڑے ماہ آن دو گو تکے سڑی دے ان کے دار چکنی دا ہوئی دی اور تکے سڑے چو گو رو مرنے ہوئی دے ہو سکتے آئے حتی اذا جا اہو حتی چلے راگے لگا زی سادی زی تراشی لم یجد ہو شئی آ بلکل دلتا سشے نمومی اگو مبنشتا ایسے وہ مبنشتا آپ دا شکت لکی دن کیا او بجر دو یا وہ اللہ عندہو او بیا مومی قضا دا اللہ مولا فیضل دا اللہ تعالیٰ پہ دغا زی کی نوحری طرح سے تلفیقی تلفیقی اور مرشی طرح سے تلفیقی تلفیقی سنندہ سب یہ بندہ رالا صدا جرالا او توکون ہو فوقع ہو نبیا پرو پرو کی فتا اللہ تعالیٰ آگا حساب دے دے ذکر اللہ پورا حساب ہوگی کتا دی دا دی دا دی دا دی پورا حساب تو سروشی واللہ سریون حساب اللہ تعالیٰ ذر حساب تو ان کے دے جن مثالوں اللہ تعالیٰ دے کافران دے اعمال بیانے اعمال ہم دا عملون دے کافران کا ظلمات پشان دے تک تور پیرو دی تک تور پیری دی اور زیادہ تیری کنجل دی فی باہر یو سمندر کی لجین جگہ دے دنگے دے لکے انسان لاندې ډونګي جوړ سمندر کې لاندې جوړ سمندر کې به وېستو تر دې دی هغه باندې پوتي لري یا شاو چې په خپل ویدل را مو دن یو چپی یو چپا پدای من فوقه مو دن چې راته په نور چپی دی من فوقه یو د تاسو په صحابه نور یې درا نور یې ته د هغه نور په مستوري په شنو تیار شي او دا چپی ځلاندې باندې دی دا هم شي دا تیار جوړ کی او سم تیار وشکدا سوتی ری جمع شي ظلمات الله تعالی دا ما دې کافرانو دا تیری دی بازو هاکو قبازو کی بازو دې د پاسه د بازو دې دا ټکې تورې تیری دی دا ما دې اذا خرج ابو کل جکار کی دې لاس جنم یا کدی راه دې زین دې چې دې دا لاس دې دې دا لاس شي دې دومره تیری دی دا لا کوم نه دې خو کافر تیری کی چې تاسو کوم کنه کړه په مثال دې جاره اعمال دې ټول تیری دي وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ سُكْنًا وَرَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى نُورًا نُورًا إِيمَانَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَزَقَهُ دِينًا وَرَزَقَهُ فَوَعَدَهُ مِنْ نُورٍ وَرَزَقَهُ دِينًا وَرَزَقَهُ نَبِيًّا اللَّهُ جَعَلَ دَارَ دِينِهِ وَرَزَقَهُ دَارَ دِينِهِ اشْتَغَلَ دَارَ إِيمَانِهِ اشْتَغَلَ دَارَ إِيمَانِهِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ تَعَالَى هِدَايَةُ كَوْنِهِ آسْمَانُهُ وَلَأَرْضِ أَوْزُمُهُ وَلَأَرْضِ اللَّهُ تَعَالَى رُخَانَ كَوْنِهِ آسْمَانُهُ وَمَلَائِكَتُهُ سَرَا روحانه کون د دې مکه له 50 سره باندې او سره په علماء سره الله تعالی نور سماواته هیڅ کون کې د اسمانونو دې تنور کومه او سور سره ولا ګوالا هیڅ کون کې د دې مکه له باندې او علماء مؤمنانو سره مثل نور هی مثال د نور الله تعالی چور کړ د مؤمن دا تمش باجن ته شان دی او دری دې کې هم ازاه چې پای کې شموي ان مزاحو دا دیو بیا کې اجازه دیندا په شیشه کې وی از اجازت او شیشا کان نها کو ادا شیشا کو کبن ستورے جو بیگم غریبن گرے یو قدو چو بدولی شپدی کی تیل من شجرت مبارکا دا غولی مبارکی زیتون من جر کونز موندہ لا شرقیت ان مشرقی جانب کدا ولا غربیت ان مغربی جانب کدا بلکی پدی نیس کدا یا کار قریب دا زیتوها چتیل بدی ونی یوزی او دارناو کی او رواقی ولولا تمسس و نارا اگر کنی رسیدل دکلا کرو سبور اور نور اللہ قرآن نور دیالا نور اللہ پاس رب النور چاہا ایمان دے یهد اللہ و ہدایت کے اللہ تعالی لنوری ہی دفار دے نور پر جدین اسلام دے من حق جاتا یا شاہو چوغواری و یدرب اللہ و بیانی اللہ تعالی مثالینا لنناس خلقتا واللہ و اللہ تعالی بکل شین علیم بحری و شیبان عالم دے یهد اللہ لنوری ہی ہدایت کے اللہ تعالی دفار دے دین پر خدا ہدایت کن دے و انسان تملاوی کی بھی بیوتن و جماعتونو کی اذن اللہ جو حکم کرده اللہ تعالی انتر خواهچ دلیدی تاجی مکرشی و از کر اللہ حسدیش بدی کنن دا اللہ تعالی جو سب و حلر و تجبیب ویدہ اللہ تعالی کی آفد اسمان و نوزمکو کدا خلق نحفی آفدی جماعتونو کی بل غدوی صدا ولا سال اور بیگا تصویر پکیسو کوئی رجال سری لا تلحیهم جنگا فل قیدی لرا تجارتا اغسل ولا به ان خرص تجارت کی لاکھ دوار کی کے بدل کا مقابل لگے ہے یہ شو عن ذکر اللہ ذکر اللہ تعالی اور حاضر دونوں کی جمع دونوں کا و قام الصلاۃ و قام جو کہ جانا بہا کا منگن نہ منگن نہ قابل ہے و اذا زکات اور کو بھی زکات دونوں نہ یا اپنا داخلی یوم کی یوم ان بعد سے اور اسنا تتقلب فيه جاؤ نراوی و پاگی کی سنا اور اثر اور اس کے لیے داغلے دہشت ہو گئے نیاز دی هغه الله دې د پاره چې په دې کې دی الله تعالی احسن ما خیر هغه بدلی علی خیر بدلی د هغه مال چې دې کوم کړی دی او یزیدهم سیوا ورته دې ته من فضل دې دا هغه فضل کنا یا دا چې شو ځامن باندې کوم له مقام دی نو انت الله تعالی په فضل سره والله يرزق الله رزق او هغه ځاده چې واری به حساب والذین کفروا حقسان چې کافران دي اعمالهم حاله کمال دې مثال دا غلې په اعمال دې تسراب انتشان دشکی پرکیتن کی دے فی قیعت انتیان ویدان صاف سترکی یا سبوہو گمان دی قریبانی ازم آنکا جسر ما اندوگو حتی ازا جا اہو کرنی کوئی کی دیرہ چلگا میدان کلن یزید وشی آدم دی سن لے مومی ووجد اللہ اوزیانی کی سند اللہ تعالی اندہو دہدے ووفاہو حسابہو پورا پورا بکی دسر اللہ تعالی پورا پورا بور کی دتا حساب دتا جامتے واللہ سرور حساب اللہ در حساب کنگیرے او کزن مادن یا نسان دا اعمال دا کافرانو بشان دا کتا توری کرو دی اعمال دا کافرانو دا کرو دی کرو دی سنگا دیلو دی احفی بارن چې ویدا تیرې په سمندر کې لږ دي یو چاغې دنګي وي یخشا هو چې پکړې وي دي چاله را دې درا موجن یو چبي یو چبي من توکي هي موجن چې رپا سپه بل چبي من توکي هي صاحب الله پاک ته یو دوش قوم لا زنه ماتن الله تعالی دې اعمال دې کافرانو تیری دي باغ ها باغ دې په خدا زنده پاسه ده باغ دې اذا اخذ يده قال چوبا دې لاس پر مخه لن يقطع راه يقطع لن يراها دې ولګري دې لاس برا ومن واه سو لن يعل الله جل وعلا الله تعالى غت نور الدين اور ایمان وما له من سر غر بار من نور سبين اور ایمان بسم الله الرحمن الرحيم الم تر ان الله يسجد له من في السماوات والارض والطير والصافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير قد يقول في ان الله جل شانه وقد رد بعض مجاهر بيانه كان بيان بقدرته الى الله تعالى او په مخلوق کې چې الله تعالی څنګه تصرفات کړی دي دا هغه تصرفاتو بیان دي او سره سره دا کومه سره تفصیل معلومه دي چې تاسو نن ګورئ چې موږ هغه په ځن باندې کوي یا دا هغه په ځن باندې نه کوي دي دا ټول د الله تعالی تصریحات بیانوي بازه په زبان قال سره لکه انسانان تو ملائکه یا پیریان تو بس دې تصدیق الله تعالی په خپل باندې بیانې دا واضح هم معلومه خبره ده او د دې نه علاوه نور څه دا ټول دا الله تصدیق وایي هغه ته زبان حال وایي کاغه حیوانات دي او کاغه مارغان دي او که هغه دا ونی دي یا دا ګټي دي او بدي پاک ده انسان ده تن حق کپڑی دی دا ټول دا اللہ تعالی تسبیحات ہوئی خدا منگ دا غی پا تسبیح بانی نبوئی سورہ بقرہ کی دکانی پا حوالہ باندی تسبیح بیان شیو کہ بعض کانی دا سی دی چا غی دا اللہ تعالی دی یرد و جی دا غر نا قرب دی او گرہ و سادی کے زان لے و جن لے اور دا حق جن متعدد دی دا اللہ تعالی سنا دا اللہ تعالی مدح بیانی اور دارنگی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا دی خوف اور یہ رکھے غرض میں دا دے چھ بیان دے خبری کی گئی چھ پا دنیا کے دا سمر مخلوقات کی خواہ موت آتا غج ونجخ کاری یا جنجی نف کاری خدا طول دا اللہ تعالیٰ تزیحات سوئی دا اللہ تعالیٰ سناوئی دا اللہ تعالیٰ سنجید بیانے دا جن رد تو جا دنور قدرتن و مظاہر بیانی گی کہ اللہ تعالیٰ دا باران ورئی اغه باران چې هغه سره نظام د مخلوق وابسته دي تاسو سمالو مرای چې بارانونه بنشي بیا دا تمام کائنات دا تمام مخلوقات په ټپ باندې ودري دي تر څو خو خود په جن راځي چې تنزل شروع شي دا هغه په اړه چې بیان مختصر غون ته کوي چې دا باران څنګه ورېږي دا ورېږي څنګه اوچتی شي څنګه ورغی شي درنی شي او دا د دینه بارانونه هم وری دي د دینه غلې هم وری دي په دې کې سلیم راځي طوفان هم راځي دا هی تفصیلا بیان کوي او دا رنګ مخکې یو بل اهم مسله به اني دي هغه اهم مسله دا ده چې الله تبارک وتعالى او الله رسول چې کوم احکام په خلکو باندې لازم کړی دي چې دا احکام تاسو کوي په تمام احکام کې د دې مخلوقات او فیدی دي او دغه احکام دی مخلوق ته ډیر آسان دي ګران نه دي مخکې مسله څو ځله بیان شوې ده چې نور امتونه احکام ډیر سخت وو ګوره دا هغې توبه به قبلېدا خو په قتل کېدو سره زمونږ توبه قبلېږي چې په الفاظو باندې الله ته وژاړو توبه وباسو د هغې زکاتونه د هغې صدقات دا د خوراک قابل نه وو آسماني اور به راغی اوبه سوځېدل په دې دین محمدي کې د هغې خوراک د مستحقینو لپاره جایز دی دا غی منزونه بغیر د جماعتونو نه کېدل زمون منزونه بغیر د مساجدونو نه کېږي پټی کې ټول اورل دي ځان خبره ده چې جماعت اهمیت ده او د هغه په چرته انسان د بقتل شه خدان بو شه یا با قصدن شه معافی معافی ہے کنه پیدا پای کې د دې مسله د قصاص مسله وا په چرته انسان به ګناو کو نو تار په دروازه دې نکړو چې دغه ګناه کړو دا څومره دي چې به دې امت کې هر څومره ګناهونه وي انسان نه کیږي دغه په دروازه باندې نه نکړي کیږي نو څو خبرې کې چې انسان کم ګناه کړو هر ګناه چې کړو دې الله ته ځاړي الله تعالی دې له ګناه نه څو خبرو نه کوي دغه معافی کې دا څومره کرام او عزت دې امت کې یا ځای په لچی دا په وو باندې یعنی هر نرم سیس کې غان پنځه در کوم دي د شریعت کې څه مر احکام دي دا زمونږ د حال مناسب دي او په دې کې مونږ ته نهایت آسان دي او په دې کې زمونږ پیدا دي الله او الله رسول چې کومه فیصله کوي دا فیصله انصاف والا فیصله نه په دې کې ظلم نه یو واقع مکه دا چې بیان دي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره دی او تن منافق کرے او قسمه کا باندې ور سره مقدمه را ده حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چې ګورا تا تا دا به باطل ده دې ځای غاری مکوا دا حق سما دې دا نه دې سما دې خیر دا ور سره صلح وکړه صلح ځان نشي دې زه ته څه سامه کا خپل دا دې نه نو ستې دې نه ځان نه کوه خپل دې ما ته پاتې شي خدا مقدمه به مونږه حضور صلی الله علیه وسلم ته حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته دا فیصله باندې یو شي او نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه فیصله زموږ په حال کې وکړه په صاحب موږ ته موجود دا یو دی ورته مخه نه وای چې هغه په موږ نه دی ځکه دا هغه موږ سره بوګوز دی ګوره پیغمبر بوګوز پیغمبر چا سره بوګوز الله چا سره بوګوز دا څه دی بنیاد خبره وکړه چې دا هغه ما سره بوګوز دی نو دا بوګوز دی نه په ما باندې هغه ظلم وکړي پیغمبر یاد چې کله پیغمبر انصاف په دنیا کې ونی کې نور دا چې د ښځې زړه کې څه انصاف دی هغه په حواله خبر رااله او مسله اوس دا چې به موږ او تاسو په خپل ځای پلې هغه شریعت کوټ کې کوو دا باندې کوم لکه دغه منافقانو په شان چې شریعت مال دا حق نه راکوي او دا نور چې مال دا حق راکوي هغه نور تعالی د جهنم سره چې درکوي چې تا حق نه دی او تعالی درکوي یا پرې فت باندې اخلي یا په خپل مخ باندې اخلي اور یا چې کنه فکر وکړي قانون ځان پسې روانه دا ټول مسائل چې تاسو مخ ته ممکن دا تعالی دی جهنم یو ټوکر درکې په دې باندې خوشاله کما پرونی او ځای ملمانو دا که کس خبره کوله دا کم طالب تر چې مونږ دې زه په دین کې نو کارم چې دا ځای نه مدرسې ته لاړ نو راځه ما ته کینا چې دین نو کری بنه کې دا خو حرام ده دین نو کری صحیح نه ده دا بقات ان کې نو مرته به چې دې په نو پرینو کوم ماوې ښکاره دا نو پری کړو دا چې زه پرې دم نه بیا به څه کوم ما ته ویته خدای شتا او قطعا نصاتې چې په علم لګوم زه دا پرې کې پیچې او نه پانه یو روپیا خپل نه خپل را تاسو دا وایي چې مونږ لوګه ته مونږ په خدای رضا تر کوي دا پر نه خبره دا نه غنو کریم ما بره خو دا سره رانه مو ښکاره دوم استعمال نو کری کړو چې رانه نو دی راته دا لرګو دا کارونو دا کاروبار شروع کړو یو سالونه دي دا لرګي دي غړې کومه دا دي خرڅي دي خو مزوري په کښته خو ستړي ډېر را نه ما ته خپل نو کتل چې دا ستړي خیر بیا کې راته خو په آرام نه او دا بل نو کړای چې دا تاسو ته آرام سره زندگی ته رونه پاتره په خرابوال ته وري کوو نو دا خو دنیوي سخت لګرام استازي له قربانيو کړه تام له قربانيو کړه چې دغه نو غریب پرې کړه او ځاله به سخت استه کو دي چې الله خیر واشي دا سره ته تکلیفونه ورې خلاص کړي نو مثلا دلته دا بیانې دي چې وایي ستا کم حق ته راشه شریعت چا سر ظلم نہ کئی نہ انصافی نہ کئی شریعت کے سرے کو رضا دل دی ہر حق دار تا حق ور کئی اور چا چاہ حق نہ رسی اگر نہ ور کئی کہ پتا نہ غدد زی او دی اگر تا حق شریعت نہ ور کئی نہ رسی نمونگو تاسو کیوں دقا مسئلہ شتا یاد اس آتا ہے دا سی زینو تا جامن نہ رازی منگو دا اللہ دا اللہ دا رسول پا فیصلو بانے نمطمئن کی گو منگو چکم دے انگریزانو منگریزانو کمی فیصلے ظالمانہ قوانین جو کړی دي په هغه ظالمانہ قوانینو باندې بیا موږ په فیصله ځکه کوو چې هلته موږ زور کوو زور شریعت په چا زور نه مني هلته زور کوو یا په پیسو باندې یا په سبا باندې شناخت باندې یا د حکومت په زور باندې یا د سیاست په زور باندې او مطلب دا چې موږ خپل زور کوو نو دلته خو به زور کوو خو د زور غیر شکل ته به پتام زور کیږي الله به چې دنیا کې کومې فیصلې د ځان لپاره خوښې کړې دي هغه فیصلې په پتانا کېږي بل تر ظلم سے تم جور کرے گے پروی حقوں نے جاگستی ہوئی دغت ہے سریب و پتا کی جداغے بیان اللہ تعالیٰ کے انسان انور تفصیل نشم کولی دا ما سینم خوږی دا دې څه ده او تفصیل نشم کولی دا چې څنګه سبق مونږ نه او بل دا چې مونږ مانځو ته بدل کړو علم ترای نه ګورې ته عالم نه ګورې نه ګورې یعنی خطه تختار ان الله یقینا الله تعالی یسبح له تسبیح وی دا مناغ مخلوقات په سماوات کې اسمانونو کې دی ولر دی واغه مخلوقات کې پزمو کې دی اسمانونو کې کوم مخلوق دی مکه کې کوم مخلوق دی تا سماوي چې هغه زمون ته ځنډی ښکاری یا ځنډی نه ښکاری او دوی تسبیحات د الله تعالی وي څنګه باندې قال سره خپل تسبیحات دی ملایکی دی انسانان دی پیریان دی تو زبان حال سره د دین علاوه تا حیوانات دي وتر اور دارنګ تسبیح وي د الله تعالی مرغې صافات ان پدا چې حالت کې چغړې وړونی وغیرہ خپل پرې کړی ان حالت کې وي پدا وغیرہ پرې کړی دې نه پاره وي چې دی وخت انسان ته دا فکر کوي دا وغیرہ دا چې وړونی وګڼه دا مرغۍ څه ښکاری کوي هغه حالت کې مرغۍ ته لاته وي تسبیح دې باندې تا دا وي یو ځل یو څنګه حضرت داوود علیه السلام الله نه تبوس کې الله دې څه پیدا کړی څنګه ته ګویا چې زر زنا په نبی رسول الله درې درود او مؤثر د دې په نبی رسول الله درې کوه هر یو خپل زمانه حال سره د الله تعالی تسبیحات وی مطلب دی کلن هر یو د دینه هغه مونږ ته ځنځي کاریو کو ځنځي نه کاری قد علم صلاته په تحقیق سره معلوم دی الله تعالی ته صلاته مونږ زده چې کوم څه زوی رسول دی لکه انسانان شو ملائک شو اور دارنګ پیریان وتسبيحه او تسبيح بدون علاوه كان اور كم تري اغه مخلوقات کی نو علمت ذمیر الله تعالی جي قد علم فتحقيق سر معلوم دي الله تعالی تا صلاته منزنت دغ مخلوقات او تسبيحه او ثنا دغ مخلوق يا كل هر يوم دينا قد علم ما معلوم دي هر يوم تن تدغينا صلاته طريقه بندگاه خلي هر يوم تا هغه طريقه بندگاه معلومه ده او ظالمه زمیر کلن تراجی سمراتن مخلوق تو هر یو مخلوق تا اخبر اخبر طریقه معلومه دا چه منگ بکمی طریقه سر بنده کنده اوس منگ بزانو گرو کنه منگ تا اللہ تعالی دا بنده گئی طریقه سولی گئی ودارنگی هر یو تا دا بنده گئی طریقه سولی گئی و تصدیحه او هر یو دو دن تمادن دا حقا ذکر دا اللہ تعالی سنا دا اللہ تعالی تنجیل دا اللہ تعالی هر یو تمادن دا ذکر بسنگ دا دن کنی منگ تا اندر ذکر جل خونه اور دیچارن پر این